इनका जहन्नुम में जाना तय हो जाएगा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के नतीजे में ये लोग भी जहन्नुम से बचा लिए जाएंगे और जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। ये अकीदे तहाविये गरबी की किताब, उसके अंदर से मैंने ये चार पॉइंट्स आपको बताए। ये आखिरी ग्रोह तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ग्रेस मार्क्स लेके पास होने वाला, किसी के 30 होते हैं ना तो 3 मार्क्स दे के फिर कहा जाता है चलो छोड़ो क्या फेल करना है, पास ही कर देते हैं। ये वो ग्रोह है, लेकिन ये भी बच गए, शुक्र है दोबारा नहीं देना पड़ा, उन मुश्किलों में नहीं पड़े जो पिछले फिर दोबारा टेस्ट देने की सूरत में होती। अब देखिए कि दूसरी किस्म के लोग जो अजाब भुगत के जाएंगे, जिनको कम या ज्यादा वक्त वहां रहना पड़ेगा, ये बड़े काबिले रहम लोग हैं, क्योंकि इनके गुनाह उनकी इंटेंसिटी इससे ज्यादा होगी कि उनको जन्नत में भेजा जाए। अब देखिए कि गुनाह एक मैल है और जन्नत मैले लोगों की जगह नहीं है। अगर हमने दुनिया में अपने आप को गुनाहों से पाक ना किया ना, तो फिर वहां जाके पाक होंगे। अगर यहाँ दिलों के बोगज और कीने दूर ना किए तो पुलसरात पे भट्टी में पकाए जाएंगे। कुछ लोगों के गुनाह दुनिया में मुश्किलात पे ख़त्म कर दिए जाते हैं, कुछ को फिर निजा की सख्तियों में पाक किया जाएगा, कुछ को अजाब कब्र में पाक किया जाएगा, कुछ के गुनाह मैदान महशर में सख्तियों की वजह से माफ़ होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके गुनाह यहाँ भी माफ़ नहीं तो उनको पुलसरात पे रोक लिया जाएगा, और कुछ वहां भी ना पाक हुए तो जहन्नुम में डाला जाएगा। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे गुनाह धब्बे हैं ना, कुछ पक्के दाग होते हैं कुछ कच्चे दाग होते हैं। जो पक्के हो जाते हैं ना स्टेन्स, फिर उनको पकाना पड़ता है भट्टी में ब्लीच डाल के। फिर वो लोग जो दुनिया में अपने आप को पाक नहीं करते, तौबा नहीं करते, अपने आप में तब्दीली पैदा नहीं करते, रब की बात को सुन के भी मानने की कोशिश नहीं करते, ऐसे लोगों को फिर जहन्नुम में पकाया जाएगा। खोट अलग हो, प्योर हो जाएगी चीज़। धातु को भी पकाते हैं ना ताकि खोट अलग हो जाए और खालिस चीज़ रह जाए। और कितनी देर कौन रहेगा ये अल्लाह को पता है। सिर्फ एक रिवायत से जो इशारा मिलता है कि एक फ़र्ज नमाज का सजदा जो जान के छुट गया, फ़र्ज नमाज और उसका सजदा, पूरी रकत नहीं आधी रकत छोड़ दी, तो उसके बदले में 80 हुक्बे जहन्नुम में चलना पड़ेगा। पूछा अल्लाह के नबी सल्लम हुक्बा क्या है, तो फरमाया दुनिया के 80 सालों के बराबर, 80 ईयर्स दुनिया के इक्वल हैं एक हुक्बे के, और 80 हुक्बाज जहन्नुम में रहना पड़ेगा, तो कितने हो गए 6400, 6400 ईयर्स दुनिया के बराबर वहाँ रहना पड़ेगा एक सजदे को छोड़ने पे, अगर रब ने हिसाब कर लिए। माफ़ कर दे उसकी शान है, लेकिन कानून यही है, लॉ यही है, शिक यही है उसके कानूनों की। सूरत नाजियात में आता है अहकाबा लाबिसीन फीहा अहकाबा, वो उसमें मुद्दतें रहेंगे, तो वो अहकाब हुकुम की जमा है। अल्लाह ताला हम सबको इसमें ना करें कि जो सिर्फ एक रकत पे, तो अब यहीं से देख लें कि सजाएं कितनी लंबी होंगी। दुनिया में होता है ना, ये काम करोगे तो 1 साल सजा, ये करेंगे तो 2 साल, ये करेंगे तो 4 साल, इसी तरह अल्लाह ताला के पास भी कुछ सजाएं हैं। तो वो लोग जो जहन्नुम में जाएंगे अपने गुनाहों की सजा भुगतेंगे, फिर उसके बाद अल्लाह ताला उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से जन्नत में दाखिल करेगा, और कुछ अर्सा तक उनके माथों पर लिखा रहेगा। इसी तरह आप देखिए जो लोग कम गुनाह करेंगे उनको आपकी शिफा जल्दी नसीब होगी, और जो ज़्यादा गुनाह करेंगे उनको देर से नसीब होगी। लेकिन बहरहाल फिर आखिर में वो लोग भी जहन्नुम से निकाल लिए जाएंगे जिनके दिलों में राई बराबर या इससे भी कम ईमान होगा। क्या पता चला, सिर्फ मैंने शऊर को बेदार करने के लिए ये बात आपके साथ शेयर की। एक बात तो इससे ये सीखी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात किसी शख्स को ईमान और अमल सवाले से बेनियाज नहीं कर सकती।

तमन्ना की थी। आपका साथ मिल जाए तो आपने फरमाया था कि तुम मुझे सजदों की कसरत से मावनत करो, मेरी मदद करो, यानी मैं दुआ करूंगा लेकिन दुआ की कबूलियत में तुम सजदे ज्यादा करो। इसी तरह पांचवी चीज जो अल्लाह के हुक्म से सिफारिश करवाएगी कयामत के दिन, वो सुबह शाम 10-10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, जो शख्स 10 बार सुबह और 10 बार शाम मुझ पर दरूद भेजेगा, कयामत के रोज उसे मेरी शिफात हासिल होगी। ये तबरानी की रिवायत है, लेकिन याद रखिएगा, ये वही दरूद है जो मसनून, खुद अपनी मर्जी से बनाए हुए नाम नहीं, वो नहीं लफ्ज जो हमने बनाए या बड़ों ने बनाए। और दरूद क्या है, अगर बहुत कम वक्त भी है ना, तो जो लफ्ज आते हैं वो क्या है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन। इंशाल्लाह ये भी करेंगे तो अल्लाह ताला ये फजीलत अता फरमाएगा। छठी चीज जिससे क़यामत के दिन सिफारिश होगी वो क्या है, अजान के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ मांगना। इसकी दलील क्या है, आपने फरमाया, जो शख्स अजान सुनकर ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत तामा वस्सलात القائمة आती मुहम्मदन الوسيلة والفضيلة فابعثه مقاما محمودا الذي وعدته। ए अल्लाह, इस तौहीद की मुकम्मल दावत और कायम होने वाले नमाज के रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला, बुजुर्गी और मुकामे महमूद अता फरमा, जिसका तूने इनसे वादा फरमाया है। क़यामत के रोज़ इस आदमी के लिए शिफात करना मेरे ज़िम्मे होगा। ये सही बुखारी की रिवायत है और सही मुस्लिम में आता है कि जो शख्स ये दुआ मांगेगा, इसके लिए मेरी शिफात वाजिब होगी। आपने एक बड़ी यूनिक चीज़ इस दुआ में देखी होगी कि कायम होने वाली नमाज के रब, क्योंकि रब का लफ्ज़ तो कई जगह है ना, रब हाज़ल बैत, लेकिन यहाँ नमाज का रब, मोहब्बत की बात है। सातवीं चीज़ क्या है, 3 मरतबा जन्नत का सवाल करना। इसकी दलील नबी सल्लम की रिवायत इब्ने माजा में है, जो शख्स अल्लाह ताला से 3 मरतबा जन्नत का सवाल करेगा, उसके लिए जन्नत सिफारिश करती है। यानी सुबह उठ के 3 दफा कह दें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, ए अल्लाह मैं जन्नत का सवाल करती हूँ। फिर जन्नत भी कहेगी, अल्लाह ये सुबह शाम मांगता है, दे देना इसको। इसी तरह आठवीं चीज, 3 मरतबा जहन्नुम से पनाह मांगना। आपने फरमाया, जो शख्स 3 बार जहन्नुम से पनाह मांगे, उसके लिए जहन्नुम सिफारिश करती है। ये भी इब्ने माजा की रिवायत है। क्या कहती है जहन्नुम, कि अल्लाह मुझे इसको मेरे में ना डालना, ये सुबह शाम मेरे से पनाह मांगता है, इसको मेरे साथ आना नहीं, मेरे साथ रहना नहीं, तो फिर अल्लाह तू इसको मुझसे दूर ही रख। कितनी प्यारी बात है। और कितना टाइम लगता है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, ए अल्लाह मुझे जहन्नुम की आग से बचा। कितनी छोटी दुआ है, लेकिन आप देखिए कि शैतान भुलवा देता है, गाफिल करवा देता है, नहीं याद रहती, इसलिए कि वो तो चाहता ही नहीं कि हम जन्नत में जाएं और रब की रज़ा को हासिल करें। और इसी तरह नवी चीज़, मदीना में क़याम के दौरान मसाइब पर सब्र करना। आपने फरमाया, जो शख्स मदीना में क़याम के दौरान आने वाले मसाइब पर सब्र करेगा, मैं इसके लिए सिफारिश करूँगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो ये है वो 9 अमल जो क़यामत के दिन अल्लाह की शिफात का बायस बनेंगे। अब हर इंसान अपने ज़र्फ़ और अपने ज़ौक के लिए जितना इस समंदर से हासिल करना चाहे कर ले, और जो चंद कतरों पे इक्तफा करे तो फिर वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन ये हकीकत है कि क़यामत का दिन ऐसा दिन होगा कि हर एक बेचैन होगा, परेशान होगा, और ऐसे वक्त में फिर अंबिया कराम भी अगर सिफारिश करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से करेंगे। मन ज़ल्लज़ी यशफ़ऊ इंदहू इल्ला बिइज़्निही। अब जब इस आयत पढ़ेंगे अपनी नमाजों में, अपनी तिलावत में, तो इन पॉइंट्स को जहन में रखेंगे और इनकी रग़बत करेंगे। और कितने आसान है,

پھر اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے، سورت بقرہ 235 میں آتا ہے، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو. کیا ہم ڈرتے ہیں؟ پوچھئے اپنے آپ سے، کیا میں رب سے ڈرتی ہوں اس بات پہ؟ اس آیت میں دو دفعہ آتا ہے، دوبارہ آتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ بردبار ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرتا ہے. پھر آپ دیکھیے بظاہر کچھ کام اچھی نیتوں سے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر، اس کے ظاہر میں برے ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ کام برے ہیں لیکن ظاہر اچھا کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یعلم المفسد من المصلح، سورت بقرہ 220. دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے، کون اصلاح کی نیت سے کام کر رہا ہے اور کون فساد ڈالنا چاہتا ہے، کون بگاڑ پیدا کرنا چاہتا ہے. کیا یہ صفات سن کے ایسا نہیں لگ رہا کہ باہر سے زیادہ اندر دل کو دھونے کی ضرورت ہے؟ کسی کے بارے میں برا گمان آ سکتا ہے؟ برا خیال بھی آئے گا اندر؟ قطعاً نہیں آئے گا. پھر آپ دیکھیے کہ منافقوں کا نفاق کسی پہ نہیں کھلتا ساری زندگی، بعض دفعہ جب تک اللہ نہ چاہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے. سورت توبہ آیت 101 میں آتا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، اسی طرح مدینہ کے باشندوں میں کچھ منافق موجود ہیں جو نفاق میں بڑے تیز ہو گئے، تم انہیں نہیں جانتے ہم جانتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں نہیں کسی پہ منافق ہونے کا فتویٰ دینا، ہم نہیں جانتے، رب کو پتہ ہے، وہ دلوں کو جانتا ہے. سورت بقرہ 216 میں آتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اتنا اس کا جاننا مضبوط ہے، تم اس کے مقابلے میں ایسے ہو کہ جیسے کچھ بھی نہیں جانتے، جان کے بھی تم انجان ہو. اور سورت آل عمران کی آیت نمبر 29 میں آتا ہے ان تخفو ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تم خواہ اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. زمین اور آسمانوں کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے. کیا یقین ہے آپ کو اس بات کا؟ اس کو تو ایک ایک چیز کی خبر ہے. سورۃ انعام آیت 59 میں آتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. مجھے ان آیتوں کو پڑھتے ویسے احساس ہو رہا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ صفت ہے ہی علیم ہونے کی، کہ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے واقف ہے، درخت سے گرنے والا کوئی پتہ ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، اور وہ زمین کے باریک پردوں میں کوئی ایسا دانہ نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو، چاہے وہ خشک ہو یا تر، ایک کھلی کتاب میں. تو بات یہی ہے کہ اللہ کے علیم ہونے کا یقین انسان کو مختار زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہے، پھر انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. سورۃ توبہ آیت 78 میں بھی آتا ہے الم یعلمو، کیا لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے مخفی رازوں اور ان کی چھپی ہوئی سرگرمیوں تک کو جانتا ہے اور تمام غیب کی باتوں سے باخبر ہے. کیسے آیت الکرسی ہمارے عقائد کی اصلاح کرتی ہے؟ اب دیکھیں کہ اگر آپ پورے عقیدے کو ایک آیت میں سمیٹنا چاہیں نا تو وہ آیت الکرسی ہے. ہم اس قسم کی تفسیر نہیں کر رہے، ورنہ آپ کو میں توحید کی مختلف برانچز اور قسموں کے ساتھ میچ کر کے بتاؤں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو اس آیت الکرسی میں ہمیں بتائی جاتی ہیں، اور کتنی غفلت سے یہ آیت پڑھتے ہیں، کبھی سوچا بھی نہیں کہ رب کیا کر سکتا ہے، اس کو کیا پتہ ہے. بے شمار آیتیں، ایک لمبی لسٹ ہے میرے سامنے کہ جس میں رب کے علم کی باتیں ہیں. صرف ریفرنس نوٹ کر لیں تاکہ بعد میں کبھی موقع ملے تو ان کو خوش خطی سے اپنے ہاتھ سے لکھیے گا. سورت رات کی آیت نمبر 8 میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے رحموں میں جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے. سورت رعد آیت 42 میں بھی آتا ہے کہ کسی نفس کو نہیں پتا مطلب کہ کل کون کیا کرے گا، اللہ کو پتا ہے کوئی کل کیا کرے گا. اسی طرح سورت بقرہ آیت 95 کا نوٹ کیجئے نمبر، واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. سورت بقرہ آیت 215 میں آتا ہے وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، تم جو بھی بھلائی کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے. کتنا پیارا یقین دلایا کہ ریاکاری کی کیا ضرورت ہے، دکھانے کے لیے کیوں کرتے ہو، میں باخبر ہوں، میں دیکھ لوں گا، تمہیں کسی اور کو ضرور دکھانا ہے، میں نے جو دیکھ لیا. پھر انسان رب کو دکھا دکھا کے نیکیاں کرتا ہے، چپکے سے دکھایا کرے اپنی نیکیاں، اللہ تعالیٰ میں نے یہ آپ کے لیے کی ہے، آپ نے دیکھ لی نا، کیسی لگی آپ کو یہ چیز، اچھی لگی اللہ تعالیٰ قبول کر لینا. اسی طرح فساد کرنے والوں کو بھی جانتا ہے، سورۃ آل عمران آیت 63 میں آتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. سوچے کیا میں تو نہیں کہیں فساد ڈلانا چاہتی، میں تو کہیں اللہ تعالیٰ کے نظام میں خلل تو نہیں ڈالتی، انشاءاللہ اندر کی صلاح ہو جائے گی. پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیکی کرتے ہوئے ڈرتا ہے، لو چھوڑو قدر تو ہوتی نہیں، کوئی اچھا تو میں کہہ ہی نہیں رہا، بلکہ جب سے نیکی کرنے کی کوشش کی ہے لوگوں میں برے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا، اور جو بھی نیکی یہ کریں گے اس کی نہ قدری نہ کی جائے گی، سورۃ آل عمران 115. وہ تو دل کی باتیں جانتا ہے، سورۃ آل عمران 119 ان اللہ علیم بذات الصدور. دنیا میں کوئی کتنا کو بڑا بنے گا، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، سورہ یوسف آیت 76 وفوق کل ذی علم علیم، ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے، جس کا علم سب سے زیادہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا تھا تو کشتی میں جب بیٹھے تو روایت میں آتا ہے کہ ایک چڑیا نے سمندر میں سے پانی اپنی چونچ میں بھرا، تو خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ موسیٰ وہ علم جو مجھے اور تمہیں دیا گیا اس کی اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں یہی نسبت ہے جو سمندر کی چڑیا کے چونچ میں آئے ہوئے پانی کی نسبت. سبحان اللہ، کہاں کوئی علم والا ہونے کا دعویٰ کرے، کہاں کوئی اپنے آپ کو عالم کہے یا عالمہ کہے، جرأت کس میں ہے، طاقت کس میں ہے کہ رب کے علیم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو علم والا کہے. ہم تو اپنا جتنا عاجزانہ نام رکھ لیں اتنا ہی ضروری ہے، تاکہ فخر اور تکبر نہ آنے لگے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ غیب کے جاننے والا جس نے غیب کی کنجیاں اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، وہ ہمیں کہتا ہے کہ لوگو جب تم اپنے کام کرو تو مجھ سے مشورہ کر لیا کرو، میں تمہیں صحیح مشورے دوں گا. اسی آیت کے حصے، آیت کے اسی حصے سے میں آپ کے سامنے استخارے کی بات کروں گی، کیونکہ میں جب بھی دعائے استخارہ پڑھتی ہوں تو میں دل کی گہرائیوں سے یہ چیز محسوس کرتی ہوں. اور وہ کیا کہ ہمارا علم کتنا ناقص ہے، ہم کتنے کمزور ہیں، ہمیں تو خود بھی نہیں پتا کہ ہمارے لیے کیا اچھا اور کیا برا ہے. اے اللہ میرے معاملے تو کر. اتنی بے بسی سے آپ رب کو پکارتے ہیں، اللہ مجھے نہیں پتا میرے حق میں کیا اچھا ہے، میں سوچتی ہوں لیکن میری سوچ بھی ٹھیک نہیں، میں جانتی ہوں لیکن میرا جاننا بھی ٹھیک نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دعا استخارہ سکھائی. جابر ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے تم میں سے کوئی اچھے کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت نفل پڑھے، پھر اس کے بعد یہ دعا کرے، اے اللہ میں تیرے علم کی وجہ سے اس کام میں خیریت طلب کرتا ہوں، تیری قدرت کے ذریعے طاقت مانگتا ہوں اور تیرا فضل، کیونکہ تجھے قدرت ہے اور مجھے نہیں، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیبوں کو بہت جاننے والا ہے. اے اللہ اگر تو یہ بات، اور جو اس کی بات ہے اس کا نام لے، اگر اس کام میں میرے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے تو پھر اس کو میرے لیے، میرے دین کے لیے، میرے آخرت انجام کے لیے اگر یہ اچھا ہے تو تو اس کو آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دے.

خود کلامیاں کریں اپنے ساتھ، پھر انسان کی طبیعت میں جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، وہ جھکتا ہے، اتنا پولائٹ ہو جاتا ہے، اتنا سافٹ ہوتا ہے کہ اس کی آواز میں بھی ایک نرمی آنے لگتی ہے، کراہت نہیں ہوتی، روب نہیں ہوتا، نرمی، ملائمیت، شبنم، بریشم کی طرح نرم، پھر اسی طرح انسان کے دل میں اللہ کی ہیبت اور خوف بیٹھ جاتا ہے، پھر میرے اندر ہے، یہ کیسی ہیبت ہے جو مجھے گناہوں پہ شیر کر رہی ہے، یہ کیسا خوف ہے جو مجھے گناہوں پہ لے کے جا رہا ہے، پھر اسی طرح ایک اور نشانی آپ اپنے اندر ڈھونڈ سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ پھر انسان کا طرز عمل بادب ہو جاتا ہے، مودے بانا ہو جاتا ہے، انسان بادب ہو جاتا ہے، اس کے مینرز اچھے ہونے لگتے ہیں، ایٹیکیٹڈ ہوتا ہے، وہ چلاتا نہیں، وہ غراتا نہیں، وہ احسان نہیں جتلاتا، اور اسی طرح اس کا ایک اور اثر ہوتا ہے، اور وہ کیا کہ انسان پھر اللہ کے بندوں کے مقابلے میں بھی غرور اور تکبر کا رویہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کرے کہ یہ سارے اثرات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں اور ہم واقعی ایسے بن جائیں جیسے رب ہم سے چاہتا ہے، اس وقت تو ہم نے اپنی فکر کرنی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہوئے کہ اللہ تو ہمارا ولی بن جا، حق اور باطل میں فرق کر سکیں، اور ہمیں بہترین طریقے سے ان باتوں کو سننے اور سمجھنے کی توفیق دے، ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں تاکہ پورا سبق انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ایک پیج پہ جب آتا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر بھی بہت ساری سنی ہوئی باتیں ایک سٹریچ میں آنے لگتی ہیں، تو آج پہلا مین پوائنٹ تھا اللہ تعالیٰ کا تعارف، کتنی صفات پڑھی ہم نے، 11، زندہ و جاوید ہے، کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے نیند آتی ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، حاضر اور غائب کا جاننے والا ہے، کسی کو علم تب ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس کی حکومت آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے، آسمان اور زمین کی نگہبانی اسے تھکاتی نہیں، اور بزرگ اور برتر ہے، کیا اتنی باتیں سننے کے بعد بھی اللہ کو بڑا نہیں مانیں گے ہم، سوچئے کا بات میں، کبھی نافرمانی کرنے کو دل چاہے نا تو ان صفات کو ذہن میں رکھ لیجئے گا، بڑوں سے تو ڈرتے ہیں نا، اس بڑوں کے بڑے کو دیکھنا ہے، آپ پورے سبق کی تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے قرب محسوس کریں، مقصد زندگی کیا ہے، اس سے اللہ پر ایمان لانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم کیا کریں، آیت الکرسی پڑھنے کو اپنی عادت بنانا ہے، صبح و شام اور ہر فرض نماز کے بعد شعور کے ساتھ، دوسری چیز جو انشاءاللہ ہم نے کمٹ کرنی ہے اپنے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرنا ہے، اور آخر میں پھر اپنا جائزہ لینا ہے، کیا مجھے اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کا یقین ہے جو میں نے یہاں پڑھی، کیا میں صبح و شام شعوری طور پر آیت الکرسی پڑھتی ہوں، کیا میں نے حساب کتاب کے دن کی سختیوں کو جان لیا ہے، کیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کی حقیقت سمجھ چکی ہوں، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بھی مدد فرمائے، جتنی باتیں ہم نے یہاں آج پڑھی سیکھی اس میں بہترین باتوں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، جن برائیوں کا ذکر کیا یا سنا اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق دے، ہمارے نفس کو ہمارا طاغوت نہ بنائے، اور ہم اندر سے اللہ کے دین کی محبت میں اتنے چور ہو جائیں کہ کوئی مجبور نہ بھی کرے، تو اپنی خوشی سے اللہ کے دین کے کام کو اپنانا ہے. سبحان ربی کا رب العزت یما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.